Lecz odporność na potęgę. Aflofarm. Marian? Hmm? Zobacz, jakie fajne promocje mają w Media Expert na przecenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No i dwie raty gratis dają. Aha. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 2 grudnia. Przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Zdecydowana większość osób, które trafiają do szpitali z powodu COVID, to osoby niezaszczepione, mówi specjalistka chorób zakaźnych. Polska liczy na to, że Zachód wyśle twarde sygnały wobec władz Rosji i Białorusi, powiedział wiceszef MSZ. W Londynie dziś spektakl o Andrzeju Ładosiu, polskim dyplomacie ratującym Żydów podczas wojny. 27 356 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 502 osoby. Od 70 do 80% osób hospitalizowanych to osoby niezaszczepione, powiedziała w Polskim Radiu 24 specjalistka chorób zakaźnych profesor Anna Borońka-Czmarska. U osób zaszczepionych, które mimo to chorują, upłynęło zazwyczaj ponad 6 miesięcy od przyjęcia drugiej dawki. Te osoby, no niestety zgodnie z opracowaniami naukowymi, nie mają już największej, najlepszej odporności, ponieważ odporność zarówno pochorobowa, jak i poszczepienna po prostu w czasie wygasa. Chorują głównie niezaszczepieni albo ci, którzy się zaszczepili wiele miesięcy wstecz drugą dawką. Wśród chorujących nie ma ani jednej osoby, która się zaszczepiła trzecią dawką. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Polska liczy na to, że Zachód wyśle twarde sygnały wobec Mińska i Moskwy, by zaprzestały dalszych agresywnych działań. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz rozmawiał o tym w Warszawie ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Według wiceministra Mykoły Toczyckiego możliwości eskalacji rosyjskiej agresji na Ukrainie są duże. Przy granicy z Ukrainą Rosja zgromadziła 100 tysięcy żołnierzy. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz podkreślał, że wyzwaniami dla regionu są także hybrydowe działania Białorusi oraz możliwy szantaż gazowy Rosji. Dlatego też Polska oczekuje wspólnych działań Zachodu. Dziś jest ten czas, kiedy my jako Unia Europejska, NATO możemy wysłać odpowiednie twarde sygnały wobec Moskwy i Mińska, aby zaprzestały tych ewentualnych agresywnych działań. Polska chce też, by konkretne kroki na wypadek eskalacji były wpisane do unijnej strategii wobec Rosji. Za wsparcie Warszawy dziękował wiceszef MSZ Ukrainy Mykoła Toczycki. To wojna o wartości. To ten przypadek, gdy Rosja rozumie, że jakikolwiek ruch Ukrainy w kierunku zachodnim to utracenie tego państwa. Do rozmowy wiceszefów dyplomacji doszło w 30. rocznicę uznania przez Polskę niepodległości Ukrainy. Karol Darmoros, Polskie Radio. Paszporty życia. Przedstawienie o Andrzeju Ładosiu zobaczą dziś Londyńczycy. To opowieść o akcji ratowania Żydów podczas II wojny światowej. Kierowana przez Polaka grupa wydawała im fałszywe paszporty dyplomatyczne. Spektakl opowiada też o późniejszym skłóceniu dyplomaty z emigracją we Francji oraz kontaktami z władzami i wywiadem PRL, mówi reżyser widowiska Marek Pasieczny. Mieszkanie Ładosia, Wawrów. Dzieje się w 1963 roku, kiedy Ładoś umiera i zjawiają się te postacie z przeszłości, w ostatnich godzinach życia albo minutach. Taki film z całego życia przelatuje. Trudno o cierpliwość! Nie wszyscy wiedzą to, prawda, że on był skłócony z emigracją. Jesteśmy dyplomatami, nic nam nie zrobią. Ja ci mówię o Aleksandrze. Codziennie giną ludzie, tysiącami giną ludzie. O 10 tysięcy paszportów wydali. Ile było tych uratowanych żyć, to też nie ma chyba takiej ścisłej ewidencji. Dla mnie jakby to było takim pierwszym podstawowym obowiązkiem, to jakoś takie miałem poczucie tej polskiej sprawy. Przedstawienie w sali teatralnej Royal Institution w Londynie poprzedziła debata historyczna. Papież przyjął dymisję arcybiskupa Paryża, poinformował Watykan. Kilka dni temu hierarcha złożył rezygnację na ręce Franciszka, gdy media doniosły o jego związku z kobietą. Pan Bóg dał i Pan Bóg odebrał, napisał w oświadczeniu arcybiskup Paryża Michel Petit po tym, jak Watykan ogłosił przyjęcie jego rezygnacji. Duchowny stwierdził, że jego dymisja pozwoli uchronić diecezję przed podziałami, które rodzą się w wyniku podejrzeń i utraty zaufania. Bardzo dotknęły mnie ataki, których doświadczyłem, podkreślił arcybiskup Paryża. Przeprosił osoby, które zranił i podziękował tym, które przekazały mu wyrazy wsparcia. W ubiegłym tygodniu francuskie media ujawniły, że Michel Petit utrzymywał związek z kobietą w 2012 2012 roku, kilka miesięcy przed otrzymaniem nominacji biskupiej. Hierarcha zaprzeczył tym oskarżeniom, choć przyznał, że były to ambiwalentne relacje. Francuskie media piszą o kolejnym ciosie dla kościoła katolickiego we Francji, dla którego biskup Paryża był jedną z najważniejszych postaci. Kilka tygodni temu opinią publiczną wstrząsnęła publikacja raportu pokazującego skalę nadużyć seksualnych wobec nieletnich we francuskim kościele. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jeszcze informacja dla podróżujących koleją. Z powodu uszkodzenia przez wichurę linii trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów między Balborkiem, Elblągiem a Braniewem. Strażacy w tym regionie usunęli kilkadziesiąt połamanych drzew i konarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silnie wieje, wiatr silny, porywisty, w górach w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. A nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie i w centrum, na wybrzeżu śnieg i śnieg z deszczem, na Podkarpaciu deszcz przechodzący w śnieg, w górach już sam śnieg. Nocą na termometrach od minus 7 stopni na Podgórzu, minus 4 na Suwalszczyźnie, do zera na Pomorzu. Jutro na południu kraju w miarę pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, na północy śnieg i śnieg z deszczem. Na Podhalu minus 3, na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach 0, najwyższa temperatura jutro na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 6 minut po 17. 10 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Temat, który już zapowiadałem dobre kilkadziesiąt minut temu. Na polskich drogach pojawią się nowe znaki drogowe. Dziś weszły w życie przepisy w tej sprawie. A naszym gościem jest inspektor Marek Konkolewski, ekspert w zakresie ruchu drogowego. Dzień dobry, witam w popołudniowej Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. Polskie Radio, program pierwszy. Pozdrawiam z szarego, dzisiaj zimnego Starogardu Gdańskiego. No, poprawię, że jesteśmy w Trójce, ale blisko. Pozdrawiamy koleżanki i kolegów z jedynki. Panie inspektorze, co z tymi znakami? Za mało na naszych drogach? Jeszcze? Wie pan co, zaskoczę pana. Gdy Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku, Polski Kodeks Drogowy przewidywał tylko 6 znaków drogowych, między innymi opuszczany, niezamknięty przejazd kolejowy, zamknięty przejazd kolejowy, niebezpieczny, ostry zakręt, inne niebezpieczeństwa, a więc te znaki drogowe, było tylko 6 znaków drogowych, a w tej chwili mamy tych znaków drogowych ponad 400, więc ktoś kiedyś tak powiedział, że polskie drogi są przeznakowane i czasami przypominają ustrojoną ozdobami choinkę na Wigilię Bożego Narodzenia i coś może w tym wszystkim jest, bo niektóre znaki po prostu giną w gąszczu wszechobecnych reklam, ale trzeba znać znaczenie i zakres obowiązywania podstawowych znaków drogowych, bo od stosowania się do tych znaków drogowych zależy nasze bezpieczeństwo, a także innych osób, które poruszają się po drodze. A więc myślę, że te znaki, które od dnia dzisiejszego obowiązują na polskich drogach, mają przede wszystkim praktyczne znaczenie dla tych, którzy korzystają z samochodów elektrycznych. No właśnie, powiedzmy, o czym te nowe znaki będą informowały. Przede wszystkim chodzi o to, że wprowadza się nowe znaki drogowe, które mają bardzo praktyczne, istotne znaczenie dla tych kierowców, którzy korzystają z samochodów osobowych, dlatego że ci kierowcy staną poinformowani o lokalizacji najbliższego punktu ładowania bądź też stacji paliw, gdzie będzie można naładować swój samochód elektryczny. Ja myślę, że spora grupa osób po prostu nie ma zielonego pojęcia, w jakich miejscach można naładować swój pojazd i czasami nie mamy w ogóle takiej świadomości, że w Polsce mamy już 1712 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co daje nam na prawie ponad 3300 punktów. A panie redaktorze, tych samochodów elektrycznych jest coraz więcej. Według danych, według licznika mobilności, który został uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, to pod koniec października 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 33 tysiące samochodów elektrycznych. A więc zostały wprowadzone dwa bardzo ważne, praktyczne znaki. Pierwszy znak to znak B23B, a więc stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych i drugi znak D23B, a więc punkt ładowania pojazdów elektrycznych, ale także zostały także wprowadzone w życie specjalne tabliczki, które informują, że w tym miejscu, na tym miejscu postojowym może parkować tylko elektryk. Czasami te tabliczki będą wyznaczać tylko czas, w którym ten pojazd może być zaparkowany do momentu, gdy będzie on całkowicie załadowany. Całkowicie będzie załadowana bateria tego samochodu. Chodzi o to, żeby te miejsca parkingowe, te koperty, które są zlokalizowane w pobliżu punktów ładowania samochodów elektrycznych, nie były blokowane, zastawiane przez inne samochody. A więc z punktu widzenia takiego praktycznego jest to bardzo ważna informacja dla kierowców, zwłaszcza tych, którzy będą pokonywać długie dystanse i będą mogli sobie wtedy oszacować, obliczyć, jaki dystans jeszcze mogą pokonać do najbliższej stacji ładowania pojazdu elektrycznego, a tak jak wcześniej powiedziałem, tych samochodów jest coraz więcej, wystarczy tylko spojrzeć na zielone tablice rejestracyjne, których po prostu przybywa na polskich drogach. Przepisy nie nadążały za nowoczesnością, prawda? W związku z tym te dzisiejsze nowe znaki o punkcie ładowania pojazdów elektrycznych, ale to nie tylko ta zmiana, nie jedyna, bo są też nowe oznaczenia przy drogach ekspresowych. Krótko też powiedzmy o tych znakach. No tak, przy drogach ekspresowych mają pojawić się również znaki, tak zwane F-ki, które informują o zbliżaniu się do początku pasa ruchu wyłączania, czyli wyjazdu z drogi ekspresowej, i te tabliczki będą miały, będą barwy zielonej, ale ja myślę, że znakomita większość kierowców, która będzie poruszać się autostradami, drogami ekspresowymi, nie będzie miała żadnych problemów z interpretacją tych zielonych tabliczek, które będą ustawiane na drogach ekspresowych, na autostradach. Jeszcze raz podkreślam, że jeżeli chodzi o znaki informacyjne, tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o interpretację znaczenia i zakres obowiązywania tych znaków, bo bardzo często bierzemy sobie do serca to, co jest namalowane na tarczy danego znaku, tak? Ale jeszcze raz podkreślam, warto czasami poczytać na temat znaków drogowych, bo z tych znaków naprawdę płyną dla kierowców bardzo cenne informacje i czasami z tarczy znaku zakazu albo znaku ostrzegawczego symbol, który jest wymalowany na tej tarczy, bezpośrednio nie koresponduje z obowiązkami, zakazami, nakazami płynącymi z tego znaku. A więc zachęcam do bardzo ciekawej lektury, jaką jest rozporządzenie ministra infrastruktury i spraw wewnętrznych w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Tam jest naprawdę kopalnia wiedzy, którą warto sobie odświeżyć. Bardzo serdecznie dziękuję za tę radę i dobrze, żeby nie było czegoś takiego jak interpretacja przepisów. Tego byśmy sobie życzyli, nie tylko jeśli chodzi o kodeks drogowy. Wie pan co, my jesteśmy takim narodem, co kierowca, to jest nowa interpretacja. No więc właśnie, dlatego o tym mówię. Bardzo dziękuję za rozmowę. Inspektor Marek Konkolewski, ekspert w zakresie ruchu drogowego, był gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. 17 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Thank you. Prawie 20 minut po godzinie 17. Jutro Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. W związku z tym Fundacja Avalon oraz jej podopieczni przygotowali specjalny utwór świąteczny w wykonaniu właśnie osób z niepełnosprawnościami. I co ważne, premiera tego utworu wraz z gośćmi jutro na żywo w audycji Nasza Tonacja. A już dziś w studiu goszczę panią Martę Dudek z Fundacji Avalon. Dzień dobry, dobry wieczór, witam w Trójce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Helpowanie to po prostu pomaganie, pomaganie z radością. Tak, helpowanie to pomaganie z radością. To jest takie nowe słowo, które powstało w naszej fundacji, które jest łącznikiem angielskiego słowa help i pomoc, czyli pomoc. Pomagaj, tak. Help. Troszkę spolszczonego. Angielski, polski. Tak, na potrzeby właśnie pomagania. Bo to słowo zaczerpnięte z tytułu piosenki Helpuj w święta. Tak, Helpuj w święta. Ta piosenka powstała i została zainicjowana przez zespół, który prowadził u nas platformę crowdfundingową, platformę wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnościami. Chcieliśmy tak naprawdę pokazać, że pomaganie daje ogromną radość. I właśnie w tym przedświątecznym okresie warto pomagać, żeby mieć jak najwięcej radości. W słowach piosenki, którą jutro usłyszycie, mamy takie krótkie zdanie. Wkręć się z nami w pomaganie. I właśnie tymi słowami chcemy was zachęcić do tego, żebyście pomagali innym osobom, też osobom potrzebującym, osobom z niepełnosprawnościami. Jak możemy pomóc? Pomóc można tak naprawdę na różny sposób. Pomóc można w codzienności, chociażby przez telefon, bo często osoby z niepełnosprawnościami, które zostają w domu, które czują samotność, chociażby potrzebują takiego dobrego słowa. Obecności. Telefonu, obecności. Mhm. Piosenka z pewnością znajdzie się na polskich listach świątecznych przebojów. Powiedzmy o samym utworze. Jak powstawał, skąd inspiracja i kto współpracował? Tak, utwór został zainicjowany totalnie przez pracowników Fundacji Avalon. Grupka osób zebrała się tak naprawdę tylko po to, żeby zaplanować pewną akcję świąteczną. Zastanawialiśmy się, co możemy powiedzieć przed świętami i chcieliśmy właśnie powiedzieć o tym, co my robimy codziennie, na co dzień, przez 365 dni w roku, a mianowicie o pomaganiu. I często jest tak, że niektórzy... Jasne, pomaganie jest pozytywną rzeczą, ale niektórzy kojarzą ją z jakimiś negatywnymi na przykład emocjami związanymi z chorobą osób z niepełnosprawnością. A my pokazujemy, że pomagać można w różny sposób. Że można pomagać również spełniać marzenia. Że można z tego czerpać ogromną radość. I to będzie z pewnością słychać już jutro premierowo na naszej antenie właśnie w tej piosence. Powiedzmy, czym zajmuje się Fundacja Avalon? Tak konkretnie na co dzień przez te, tak jak pani mówi, 365 dni w roku. Wybór jutrzejszego dnia, jeśli chodzi o premierę piosenki Helpuj w święta, nie jest przypadkowy, dlatego że Fundacja Avalon zajmuje się osobami z niepełnosprawnością. My mamy pod swoją opieką ponad 12 tysięcy osób z niepełnosprawnością lub przewlekle chorych. I pomagamy im na różny sposób. Pomagamy im poprzez wsparcie finansowe, pomagamy im poprzez prowadzenie takiego projektu Avalon Extreme, to jest projekt sportów ekstremalnych, gdzie pozwalamy osobom z niepełnosprawnością, pomagamy im właściwie uprawiać sporty ekstremalne. Prowadzimy też taki projekt Sexon o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnosprawnościami, w którym to obalamy mity na temat życia intymnego, na temat życia rodzinnego osób z niepełnosprawnością, w którym prowadzimy różnego rodzaju projekty i mówimy o tym, że osoby z niepełnosprawnością mogą zakładać rodziny, że osoby z niepełnosprawnością mogą być rodzicami, że tak naprawdę mają pełne prawo do seksualności i do swojej intymności. Żeby nie były wykluczone ze społeczeństwa, prawda? Tak, żeby nie były wykluczone również w tych bardzo delikatnych sferach. Tu nawet mówimy o tej warstwie słownej, bo już nie mówimy o osobach niepełnosprawnych, prawda? Albo tak jak kiedyś pamiętam, nawet inwalidach. To już mówimy o osobach z niepełnosprawnościami. Doskonale pan redaktor zauważył. Tak, my bardzo sama mocno... Sama zmiana w nazewnictwie, prawda? Tak, już wiele bardzo mocno wywalczymy, żeby nie mówić osoba niepełnosprawna, ponieważ wtedy określamy tę osobę. Chcemy mówić osoba z niepełnosprawnością, żeby pokazać, że niepełnosprawność jest tylko cechą. A tak naprawdę najważniejsze jest to, co ta osoba ma do pokazania, oprócz swojej niepełnosprawności. Co osoby państwa podopieczni czują, jak wyrażają tę wdzięczność, może to za małe słowo, na tak okazaną pomoc, wszelaką, nie tylko finansową, jak słyszę? Ja tutaj muszę powiedzieć o jednej niesamowitej osobie. Jest to Monika Szynkowska, ambasadorka naszej fundacji, ale też główna bohaterka teledysku, który powstanie do piosenki Help We Pay. Oj, żebyśmy za dużo nie powiedzieli, bo premiera jutro. Nie powiemy za dużo. Jest to niesamowita osoba, która mówi, że fundacja pomogła jej zmienić życie, że fundacja poprzez wsparcie, na początku finansowe, potem poprzez aktywizację w ramach naszego projektu Avalon Active, projektu rehabilitacji, gdzie osoby z niepełnosprawnością uprawiają też sport, czyli na przykład ona, będąc osobą z czterokończynowym porażeniem w wyniku mózgowego porażenia dziecięcego, i może na przykład uprawiać zumbę na wózku, może też wspinać się na ściankę. I właśnie przytoczę jej słowa. Monika często mówi, że jest wdzięczna fundacji, jest wdzięczna za to, że fundacja pozwoliła jej żyć na tyle aktywnie, na ile może żyć ze swoją niepełnosprawnością. Świąteczna piosenka od Fundacji Avalon jutro premierowo na naszej antenie i w mediach społecznościowych Trójki. Zachęcam do słuchania jutrzejszej audycji Nasza Tonacja. Przypomnę, że jutro Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. A w naszym studiu naszym gościem była pani Marta Dudek z Fundacji Avalon. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Ważne informacje z dróg, skrót wiadomości, sport i pogoda za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład laptop Acer, procesor Intel, teraz za jedyne 1699, taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy M12, teraz za jedyne 590 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Panie Kalinowski, znowu remont? Ocieplenie domu? Nowe ogrzewanie? Wzięliśmy dotację z programu Czyste Powietrze. Wniosek jest prosty. Mogę pomóc sąsiadowi go wypełnić. Opłaca się. Jeśli już wymieniłeś piec, ociepliłeś dom i oszczędzasz na rachunkach, to zapytaj sąsiada, czy słyszał o programie Czyste Powietrze. Może potrzebuje pomocy. Zadbajmy o wspólny kawałek nieba. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Ho, ho, ho! Co chciałbyś dostać od Mikołaja? 200 tysięcy złotych? 200 tysięcy od Mikołaja? To tylko w Lotto. Kup zdrabkę 200 tysięcy od Mikołaja i spraw bliskim radość. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. A zatem czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. Te najważniejsze ma dla nas Mariusz Dąbrowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na południowym wschodzie oraz na północy śnieży i pada deszcz ze śniegiem. Panują tam najtrudniejsze warunki jazdy. Szczególnie źle jedzie się drogami, które są daleko w kolejce do odśnieżania. Na jedynce między Tychami a Bielskiem Białą w Pszczynie na 583 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Tychów. Trasa S3 od Goleniowa po Parłowo, spowolnienia w obu kierunkach. S6 od Goleniowa po Nowogard i dalej aż po Płoty, spowolnienia również w obu kierunkach. Wszystko to sprawia aura. S6, ale obwodnica Trójmiasta między węzłem Gdańsk-Karczemki a węzłem Gdańsk-Owale-Korek w przeciwnym kierunku, od węzła Matarnia po węzeł Wielki Kack również Korek. I droga 51, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto. W Smolajnach na 58 kilometrze awaria ciężarówki sprawiła, że ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Wszystkim na drogach bezpiecznej podróży. Radio Nawigator Trójki. Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszy najważniejszych informacji z dróg już za niespełna godzinę. Teraz po 17.30 skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Postanowienie o zgodzie na pobyt na terytorium Polski żołnierzy Wielkiej Brytanii i Estonii w czasie kryzysu na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO wydał prezydent Andrzej Duda. Dziękujemy Wielkiej Brytanii i Estonii za solidarność, wsparcie polityczne i wojskowe, napisał na Twitterze szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Białoruskie linie lotnicze, hotele w Mińsku i biura podróży zostały objęte europejskimi sankcjami. To reakcja Unii na atak hybrydowy z wykorzystaniem migrantów przy granicy z Polską, Litwą i Łotwą. Restrykcje weszły w życie wraz z publikacją czarnej listy w dzienniku urzędowym. Jest na niej 17 osób i 11 firm. Papież Franciszek rozpoczął podróż apostolską na Cypr. Po wylądowaniu w Larnace Ojciec Święty udał się do Nikozji. W swym przesłaniu Franciszek podkreślił niepokój i ból, który odczuwa z powodu głębokiego kryzysu w tym kraju oraz cierpienie, jakiego doświadczają jego mieszkańcy. Kolejne wiadomości w Trójce o 18. Tymczasem sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Po weekendowej inauguracji biatlonowego Pucharu Świata elita pozostała w Ostersundzie na kolejnych zawodach. W sprincie na 7,5 km wygrała Austriaczka Liza Teresa Hauser. Druga była Szwedka Elwira Öberg, a trzecia Białorusinka Hanna Sola. Polki coś nie mogą się przełamać i mimo niezłego strzelania pobiegły słabo. Kamila Żuk z dwoma pudłami była 41, Monika Hojnisz-Staręga 67, Anna Mąka 83, a Kinga Zbylut finiszowała na 88 pozycji. Do sobotniego biegu pościgowego z naszych zakwalifikowała się jedynie Kamila Żuk. Szczypiorniści Łomży-Wiwe-Kielce już w Paryżu. Szykują się do meczu z Paris Saint-Germain w 9. kolejce Ligi Mistrzów. W pierwszej z konfrontacji tych drużyn górą byli Kielczanie 38-33. Czas na rewanż. Polski klub przewodzi w tabeli fazy grupowej, ale według Arcioma Karalioka to bez znaczenia. To, co jesteśmy liderami naszej grupy w takich meczach jak w Paryżu, to nic nie znacie. Oni są obrażeni na nas mocno, bo już po naszym meczu pokazali to dwa razy Porto, że mogą grać dużo lepiej i bardzo mocno Porto dostało dwa razy. Ale my musimy po prostu robić to, co umiemy, to, co robimy ostatnie mecze. Myślę, zależy wszystko, co będziemy mieli w głowie. Początek meczu PSG Vive o godzinie 20.45. Wieczorem przedostatni z meczów o ćwierćfinał Pucharu Polski PZPN. Łódzki Widzew podejmuje Wisłę Kraków. Trener Janusz Niedźwiedź deklaruje pełną mobilizację w swoich szeregach. W niczym nie będziemy eksperymentować, nie będziemy podchodzić do tego, że to jest czas na to, żeby teraz nagle wszystko wywrócić do góry nogami. Poszukamy pewnych niespodzianek, żeby zaskoczyć czymś przeciwnika, żeby to też nie było jasne i czytelne dla przeciwnika. Dla nas tutaj będzie to tak samo ważny mecz, jak ten niedzielny w Głogowie. Wiemy, jaka jest nasza wartość i pamiętajmy, to jest jeden mecz, gramy u siebie, no i na pewno będziemy chcieli awansować do 1/4. Pierwszy gwizdek o 20. Do ćwierćfinałów awansowały już Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Arka Gdynia, Górnik Łęczna oraz Olimpia Grudziądz. Przełożony został mecz derbowy Piasta Gliwice z Górnikiem Zabrze. Koronawirus uderzył w kalendarz łyżwiarstwa figurowego. Zaplanowane na przyszły tydzień w Osace finałowe zawody Grand Prix zostały odwołane przez Światową Federację z powodu zamknięcia granic Japonii. To miał być ważny sprawdzian przed zimowymi igrzyskami Pekin 2022. Szefostwo kobiecego tenisa WTA z kolei wykreśliło z planu rozgrywek wszelkie zaplanowane w Chinach turnieje pań. To efekt afery z Shuai Peng. 35-letnia debliska na początku listopada oskarżyła wicepremiera państwa środka o napaść seksualną. Zawodniczka zniknęła następnie z przestrzeni publicznej i przez wiele dni nie można było się z nią skontaktować. Rzekomo została już odnaleziona, ale wciąż nie ma pewności, czy Chinka nie działa w zastraszeniu pod przymusem władz. Kolejny serwis sportowy w Trójce tuż po godzinie 19. Do tych informacji drogowych, które podawaliśmy w radionawigatorze, dodam, że na Pogórzu dosypie około 10, a w Bieszczadach kolejne 20 cm śniegu, więc uważajmy na drogach nocą. Na termometrach od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 4 na Suwalszczyźnie, do zera na Pomorzu Zachodnim. Jutro na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Im bardziej na północ, tym więcej opadów. Tam popada śnieg i śnieg z deszczem. No i wietrznie nad morzem do 65, w górach do 75 km na godzinę. Jutro wiatr powodujący zamieć śnieżne. A na termometrach w dzień od minus 3 stopni na Podhalu, 0 na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach, do plus 3 na Pomorzu Zachodnim, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty 18 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Adel. Bye. model. Mówiliśmy o tym, że mają pojawić się nowe znaki drogowe. Będą informowały o najbliższych ładowarkach pojazdów elektrycznych, także te dotyczące zjazdów z autostrad. Dziś weszły w życie przepisy w tej sprawie. I państwo również w tej sprawie. 2 2 7 3. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszę o nowych znakach drogowych. Wczoraj mówiliście państwo o nowej ustawie prawo ruchu drogowym i o tym, że punkty będą kasowane po 2 latach. Natomiast brakuje mi takiej informacji, co z punktami zdobytymi w tym roku. Jakby trójka zechciała tą sprawę wyjaśnić, bo myślę, że tych kierowców, którzy mają punkty zarobione w tym roku, jest sporo i byliby zainteresowani. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękujemy. Od nowego roku, no, jak wiemy, wiele nowych, rozszerzonych, zwiększonych batów na piratów drogowych, między innymi tych dotyczących punktów karnych i z pewnością jeszcze przed końcem 2021 roku o tych sprawach, o których pan mówi, będziemy mówić. No i oczywiście zachęcamy niezmiennie do słuchania audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Za 19 minut 18. Świat bez komputera, światła, no, generalnie energii elektrycznej. To coraz bardziej prawdopodobny scenariusz, ostrzegają eksperci. Świadkami awarii zasilania, czyli blackoutu, byli w ostatnim czasie m.in. mieszkańcy Szczecina czy Kalifornii. Widmo braku dostępności prądu na przestrzeni miesięcy wzrosło. Wszystko za sprawą blisko 3-krotnego wzrostu cen prądu oraz ponad 2-krotnego wzrostu cen gazu. I to tylko od początku roku. Galopujące podwyżki nie są możliwe do powstrzymania. Wszystkim krajom Unii Europejskiej grozi blackout spowodowany drożyzną, mówi dr Ewa Łabno-Falencka z Uniwersytetu SWPS. Z punktu widzenia obywatelki, obywatela, to co nam grozi, to jest po prostu blackout. W tej chwili ceny energii poszybowały do nieba. Są informacje, że gospodarstwa domowe w Holandii, czyli w kraju zamożnym, nie są w stanie zapłacić za energię. W tej chwili zarówno komisja, zarówno władze w Brukseli, jak i rządy państw doszły do wniosku, że jest to temat nie energii, tylko to jest temat całego przemysłu. To jest temat, jak uratować tą planetę w sposób sprawiedliwy. Regulująca de facto rynek energetyczny we wspólnocie Komisja Europejska dostrzega problem. Uważa nawet, że jest on poważniejszy niż początkowo zakładano. Aby uchronić Unię Europejską przed blackoutem, państwa w ostatnim czasie mogą sterować cenami energii, mówi Robert Tomaszewski, analityk do spraw energetycznych. W tym krótkim terminie państwa członkowskie mogą wykorzystywać szereg mechanizmów, które już istnieją po to, żeby te ceny energii zbijać. I to jest oczywiście obniżanie podatku VAT, obniżanie akcyzy, to są dodatki energetyczne dla najuboższych. Tego rodzaju mechanizmy już w tych ostatnich tygodniach i miesiącach zastosowało 20 spośród 27 państw członkowskich. To pokazuje, że skala kryzysu jest bardzo duża. Szczególnie, że ostatnio wspólnota uzależniona jest od drogiego, bo sterowanego politycznymi przesłankami rosyjskiego gazu. Wynika to z tego, że USA nie wysyła do Europy tyle surowca, co zazwyczaj, mówi profesor Jan Kozłowski z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ten brak gazu jest chwilowy. W tej chwili jest bardzo, bardzo drogi. Między innymi dlatego, że była ta niesamowita zima w Teksasie i Amerykanie w tej chwili uzupełniają swoje zapasy i nie przysyłają skroplonego gazu do Europy. Rosja prawdopodobnie rzeczywiście gra w pewną polityczną grę. Aby uwolnić się raz na zawsze od Rosji i jej polityki gazowej, wspólnota pracuje nad odejściem od paliw kopalnych. Dla Polski jedyną realną alternatywą jest elektrownia jądrowa, dodaje profesor Jan Kozłowski. Ze względu na to, że Polska jest bardzo uboga w wodę, to wszyscy wiemy, nie mamy za dużo słońca i nie mamy za dużo wiatru. Także w Polsce prawdopodobnie energetyka jądrowa jako uzupełnienie tego miksu będzie niezbędna. Nad budową pierwszej w naszym kraju elektrowni atomowej już od ponad roku pracuje rząd. Jak twierdzi Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, decyzja o budowie wynika po prostu z konieczności. Musimy skądś energię mieć. My ją dzisiaj mamy z węgla, a jeżeli w ciągu tych 30 lat węgiel przestanie być źródłem energii w Polsce, no to musimy czymś to zastąpić. I będziemy zastępowali właśnie energetyką jądrową, energetyką nuklearną. Tę pierwszą atomową elektrownię uruchomimy w 2033 roku i dekada lat 30. to będzie dekada, w której wprowadzimy do polskiej energetyki to źródło energii. Decyzję o lokalizacji polskiej elektrowni atomowej poznamy na przełomie 2022 i 2023 roku. Zostanie wybudowana w jednej z dwóch miejscowości. W Lubiatowie Kopalino lub w Żarnowcu. A widmem braku dostępności prądu czy ewentualnymi scenariuszami zajął się nasz reporter Paweł Turski. W dzisiejszej audycji już było Black Crowes, było Black Hole Sun, no to jeszcze do tego kompletu trójki brakuje mi tego. Black Sabbath, no a Black i Wonderful Life, no i rozlało się mleko i posypały się Państwa propozycje dotyczące Black. No, zachęcam do korespondencji. W tej i w innych sprawach zd3@polskiradio.pl mailowo. Ten adres mailowy przyda się już za kilka minut. Teraz 11 minut przed godziną 18. Sprawa z Sieradza, bowiem jeszcze w tym tygodniu sieradcy radni miejscy spotkają się na posiedzeniu Komisji Budżetowej, by dyskutować o ostatecznym kształcie przyszłorocznych finansów miasta. Jednak jeden z członków komisji przebywa w izolacji ze względu na zakażenie koronawirusem. I tu pojawił się problem, ponieważ nie otrzymał zgody na zdalne uczestnictwo w obradach. O sytuacji i o rozwiązaniu tej kwestii już teraz Marzena Grzelak-Plewińska. Jeszcze we wtorek 30 listopada radny Arkadiusz Góraj z Koalicji Obywatelskiej informował w mediach społecznościowych, że nie będzie mógł wziąć udziału w obradach komisji, z czym nie chciał się pogodzić. Ustawodawca stworzył nam możliwości do tego, byśmy właśnie unikając zakażenia i rozprzestrzeniania się tych zakażeń, mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesjach w formie zdalnej. Miasto w tym roku zakupiło sprzęt dla wszystkich radnych, tak żeby każdy mógł korzystać w formie zdalnej, jeśli będzie taka konieczność i potrzeba. Więc byłem zdziwiony taką decyzją przewodniczącego komisji, tym bardziej, że wiedział, że zachorowałem na COVID. Do sytuacji odniósł się przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta Sieradza Zbigniew Miśkiewicz. Argumentował, że to nie pierwszy przypadek, gdy na przykład z powodu choroby radni nie uczestniczą w sesjach czy posiedzeniach komisji. Problem jest tylko taki, że radny ewentualnie ponosi część potrącenia diety. Radny jest dalej radnym, czy choćby nie uczestniczył w komisji, czy nie uczestniczył w sesji, to żadna tutaj inna kara go nie obowiązuje. Też ja muszę patrzeć na wszystkich członków komisji i nie mogę w jakiś sposób pozwalać, że inni członkowie będą na miejscu, a inny członek na przykład... Ile liczy w ogóle w takie posiedzenie? Komisje liczą średnio od 5 do 7, chyba jedna jest 9 osób. Radny Góraj nie przebywa na zwolnieniu, ale wykorzystuje urlop, ponieważ radni nie otrzymują wynagrodzenia, ale dietę. Przepisy są inne niż w przypadku osób zatrudnionych. Informuje rzecznik drugiego oddziału ZUS w Łodzi, Monika Kiełczyńska. Jeżeli radny jedynie sprawuje te funkcje i nie ma żadnego tytułu do ubezpieczenia chorobowego, a tym samym do zasiłku chorobowego, to z punktu widzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nas ta sytuacja pracy zdalnej nie interesuje tak naprawdę, bo to już tylko zależy od samego radnego i jego zwierzchnika. Uniemożliwiano mi w sposób celowy pełnienie mandatu, bo przecież sieradzanie powołali mnie do tego, żebym reprezentował ich na posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miejskiej. Całe szczęście pan przewodniczący tę decyzję zmienił. Inaczej sprawy się mają, gdy osoba przebywająca w izolacji z powodu zakażenia COVID-19 czuje się dobrze i chce pracować zdalnie. Może zawrzeć porozumienie z pracodawcą i zrezygnować z zasiłku chorobowego za czas izolacji. Jeżeli pracodawca zgodzi się na pracę zdalną w czasie izolacji, wtedy pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, ale ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wracając jeszcze do udziału sieradzkiego radnego w posiedzeniu komisji, można się zastanowić nad relacjami w Radzie Miasta. To bowiem kolejny przypadek, gdy podnoszony jest problem braku komunikacji między jej członkami lub prezydentem, o czym mówi radna Beata Jacyszyn. Wielokrotnie jesteśmy zaskakiwani, gdzie dowiadujemy się informacje z mediów. Tego przepływu informacji między radą a prezydentem nie ma. Może nie bezpośrednio, ale wielokrotnie na sesjach mówiliśmy o tym prezydentowi. Dlaczego tych informacji nie mamy wcześniej przekazanych? Prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Nie zdarzyło się, żebym kiedykolwiek odmówił radnemu spotkania i to nie jest tak, że radny musi czekać na spotkanie z prezydentem tydzień, dwa czy miesiąc, tylko dzwoni powiedzmy w tej chwili, jeżeli nie mam spotkania, czy nie jestem w delegacji służbowej, to powiedzmy tego samego dnia możemy się spotkać. No, zastanawiam się, cóż jeszcze można zrobić, żeby ta komunikacja była. No, apelowałbym tutaj, prosił panią przewodniczącą, żeby znalazła tą chwilę czasu. Jesteśmy do dyspozycji państwa radnych. Epidemia wymusza przeorganizowanie wielu dziedzin naszego życia, od formy pracy po relacje międzyludzkie. Czas pokaże, czy sieradzcy radni będą po tym czasie bogatsi w doświadczenia, czy ubożsi w kontakty. Bieżącą sytuację w sieradzkim ratuszu relacjonowała nasza reporterka Marzena Grzelak-Plewińska. No, ciekaw jestem Państwa doświadczeń, czy ktoś z Państwa na przykład nie otrzymał zgody na zdalną naukę czy pracę. To też może być swoistego rodzaju nowe doświadczenie właśnie w czasie tej pandemii, czwartej fali, również teraz. Zachęcam do korespondencji nie tylko w tej sprawie, także w sprawie koncertu, bo mam dla Państwa zaproszenie na zbliżający się niedzielny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a wystąpi 5 osób. Grupa muzyczna zespół Nocti. Kto z Państwa ma ochotę na bilety, na wejściówki podwójne, zapraszam zd3@polskieradio.pl na koncert grupy Nocti w najbliższą niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze podam hasło, tajne hasło, zd3@polskieradio.pl, hasło koncert. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen.

Kim byli formiści? Jak modernizm zmienił polską architekturę? Co Zofia Stryjeńska miała wspólnego ze słowiańskimi bożkami? Jaki regulamin obowiązywał w firmie portretowej Witkacego? Sztuka dwudziestolecia i architektura dwudziestolecia. Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury to publikacje, które zabiorą młodych czytelników w podróż przez najważniejsze kierunki artystyczne II Rzeczpospolitej. W sprzedaży w internetowej księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury na sklep nck.pl. Media Expert jest cool. Już są przeceny na święta w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy i setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Żegnamy reklamy.